विद्वान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जंगलाथ पर अंते नारायण स्मृति। अनुवाद। पदार्थ तथा आत्म के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। तात्पर्य, नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन पालन तथा अंत में संहार होते हैं वह महत्त्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्त्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आते। अतएव नारायण के नाम रूप गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। या शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्ति परक कार्यों से साज संभा सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादि ऋषि या नव प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई जाए अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहते हैं और जैसे कि यहाँ पर इंगित हुआ है ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण में वृद्धि करता रहे। इसको नहीं अथवा गौड़ीय वैष्णव संबोधन में हम प्रचार करते हैं कि परम सिद्धि है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति अथवा अमिश्रित कृष्ण भक्ति, अर्थात कृष्ण भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छाएं नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आरुपुण्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तमा भक्ति क्या है? जिसमें कुछ काम या ज्ञान का आवरण नहीं होते हैं। तो इसी भावना से कृष्ण की भक्ति करना उत्तमा भक्ति कहलाती है। और जब वो भक्त जो इतना भक्ति कृष्ण भक्ति की अनुशीलन तंत्र में है, तो साधना करने से उत्तमा भक्ति साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो सिद्धि है अंत काले जमाव स्मरण प्रेबलम या प्रया, वो क्या है या प्रया सदभावम झंते अस्थि अर्जुन संशय संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो मृत्यु काम है शरीर त्याग करने का समय मुझको चिंतन करते मुझको स्मरण करते हैं या प्रयाति समाव वो मेरे एक ही भावना में है। मतलब ऐसे भक्त जिनकी भावना कृष्ण की भावना से अलग नहीं है क्या जानते हैं थे नास्ती संशय कोई संशय नहीं कि वो मेरे पास आते हैं। लेकिन भावना है मतलब कृष्ण की भावना है कि मैं प्रभु हूँ कृष्ण भगवान है और भक्त जो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता कृष्ण की प्रभुत्व को मानते हैं और मानते हैं कि भगवान का दास मैं भगवान का दास तो वो भगवान के धाम जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो यही परम मुक्ति है परम सिद्धि है। तो यही प्रचार है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सभी वैष्णव संप्रदाय में कि जीवन की परम सिद्धि है मृत्यु का काल में भगवान नारायण की स्मृति करनी। परंतु दूसरे दूसरे पंथा में दूसरे दूसरे आध्यात्मिकवादी है जैसे कि योग्याम ज्ञानियम इत्यादि और ऐसे व्यक्ति योग्याम सोचते दोनों सोच रहे हैं कि परम सिद्धि है योग मार्ग अवलंबन करने से अथवा ज्ञान मार्ग अवलंबन करने से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं। तो जो जो रास्ते में हो तो उसके अनुसार लोगों की श्रद्धा होती है और उसी प्रकार सिद्धि होती है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवति तादृश। अगर श्रद्धा हो योग भक्ता में तो योग सिद्धि प्राप्त होती है। अगर ज्ञान मार्ग में श्रद्धा होती है तो ज्ञान सिद्धि होती है। लेकिन परम सिद्धि क्या है योग्याम ऐसे बोलते ज्ञानियम ऐसे बोलते और भक्तम बोलते कि परम सिद्धि है श्री कृष्ण के चरण रज में स्थान प्राप्त करने आई नंद चंद्र जो कि गरम पति काम विषमे भगवान बुद्धो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशन योग्याम प्रयास करते तो योगासन अभ्यास करने से शक्ति मिलती योग शक्ति मिलती जिससे कि स्वयं एक भ्रमण नकली भ्रमण सृष्टि कर सकते जैसे कि वो विश्वामित्र मुनि योग शक्ति से एक दूसरा भ्रमण को सृष्टि की लेकिन उसके बाद वो सब पूरी योग शक्ति जो मिली योगाभ्यास करने से सब खत्म हो गया है। फिर दो बार योगाभ्यास शुरू किए तो इसका मतलब क्या है रामायण और महाभारत में हमें पता मिलती है कि विश्वामित्र मुनि योग शक्ति से इतना शक्तिमान कि एक नकली ब्राह्मण सृष्टि की, लेकिन उसके बाद शक्तिहीन थे, इतनी शक्ति दिखाई उसके बाद शक्तिहीन हो गए। उसका क्या मतलब? वो शक्ति अपनी शक्ति नहीं थी, वो शक्ति बाहर से नहीं, और जब इतना काम किए थे नकुल ब्रह्मांड सृष्टि करने तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो योग शक्ति, विशाल योग शक्ति मिली, लेकिन उसको प्रकाश करके खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि योग हम जितने भी शक्तिशाली बन जाते योग शक्ति प्राप्त करके योग अभ्यास करने से, तो अपनी कोई और कुछ शक्ति नहीं है, वो शक्ति परम शक्तिमान की है। इसलिए भक्तों योग शक्ति और योग सिद्धि को ज्यादा दाम नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि परम योगी है कृष्ण, और योग शक्ति योग इतनी सी शक्ति प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन जितने भी शक्ति दिखा सकते हैं वो भगवान की शक्ति का एक कण मात्र है, कुछ नहीं है। इसलिए योग से भक्तों और बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि खुद के लिए शक्ति अर्जन करना प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण की पूजा करके कृष्ण की भक्ति करते हैं, और उस प्रकार से परम शक्तिमान भगवान से रक्षित होते हैं। तो योगी हम इतने सी शक्ति भी कहते हैं, लेकिन वे अनाश्रित हैं, भगवान की शरण में नहीं है। दूसरा उदाहरण है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि महान शक्तिमान योगी थे, त्यागी ब्राह्मण, और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण से निम्न है, क्षत्रिय थे और योगी नहीं थे। अम्बरीश महाराज एक विराट सम्राट थे, लेकिन बहुत सरल, उनके स्वभाव बहुत सरल, सब मंत्री को दायित्व दिए तो सब संचालन करो देश का, और मैं भक्ति करता हूँ, सवाय मन कृष्ण पदा रविंद बचामसी वैकुंठ गुनाय वाहन करो हरे मंदिर मा मंदिर मा जनाशु। तो अम्बरीश महाराज सदैव भगवान का स्मरण किया, भगवान के बारे में बोले, और हाथ से मंदिर मार्जन किए हैं, और पादो हरे क्षेत्र हरि क्षेत्र मतलब हरि मंदिर गए हैं पायों से, और ऐसे ही नवविध भक्ति की अम्बरीश महाराज, तो बहुत सरल भक्ति किए हैं। लेकिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि दंभित हो, अम्बरीश महाराज ये कौन है? बहुत लोग तो अम्बरीश महाराज को प्रशंसा करते क्यों, और मुझको इतना सा प्रशंसा नहीं करते क्यों? मैं ब्राह्मण हूं, मैं योगी हूं, मैं त्यागी हूं, और वो क्षत्रिय हो, वो गृहस्थ हो, वो खाली भक्ति करे मंदिर सफाई करने, वो क्या है? और मैं योगाभ्यास करता हूं, कठोर तपस्या करता हूं, और लोग मुझको इतना सा दाम नहीं देते अम्बरीश महाराज जैसे। तो इसलिए वो दुर्गासा मुनि ने संकल्प किया वो अम्बरीश महाराज को कुछ परेशान देना। तो कहानी लंबा है, लेकिन क्या हुआ, वो दुर्गासा मुनि अम्बरीश महाराज को अपमान किया और प्रयास किया थोड़ा सा चाव से वो दुर्गासा मुनि सोचे कि अम्बरीश महाराज मुझको अपराध करते हैं, इससे छोटे से अपराध नहीं था। दुर्गासा मुनि ने एक महान असुर बनाया, वो अम्बरीश महाराज को वध करने के लिए, लेकिन वो असुर नहीं कर सकता था क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान नारायण की सुदर्शन चक्र से रक्षित हुए थे और वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा की और उसके बाद दुर्गासा मुनि को वध करने के लिए आए हैं और दुर्गासा मुनि भाग गए हैं पूरा विश्व में और कोई बड़े बड़े मुनि ऋषिगण ब्रह्मा जी शिवाजी कोई दुर्गासा मुनि को आश्रय देना समाप्त नहीं थे। तो इसलिए दुर्गासा मुनि श्वेतद्वीप स्थित क्षीरोदाक्ष विष्णु के पास गए हैं और राक्षस याचना किया, लेकिन भगवान विष्णु बोले कि मुझे भी समर्थ नहीं हूं तुमको रक्षा करना, क्यों, तो आप भगवान हैं तो मुझको रक्षा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त को अपराध किए और मेरा हृदय मेरा वश में नहीं हूं, मेरा वश में नहीं हो, मेरा हृदय के मालिक है मेरे भक्तों, साधु नाम हृदय तो हम साधु साधु नाम हृदय बाह्यम साधु नाम हृदय तो हम अरण्यते न जानती नाम थे नती। भगवान विष्णु बोले कि भक्तों मेरे हृदय में है और मैं भक्तों के हृदय में हूँ, मैं भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानती हूँ, भक्तों मेरे के अलावा कुछ नहीं जानती, तो इसलिए अवश्य ही वो भगवान समर्थ है दुर्गासा मुनि को समर्थ करना, लेकिन अहम भक्त पराधीन नहीं स्वतंत्र ये विचार कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों से अधीन हूं। तो अम्बरीश महाराज यदि तुमको क्षमा करेंगे फिर मैं तुमको रक्षा कर सकता, अगर नहीं तो नहीं। तो किसकी शक्ति सबसे बड़ी है, योग्यांग या भक्तों? योग्यांग की खुद की शक्ति कुछ है ज्यादा हो सकते हैं, विश्वामित्र होने जैसे वो उदाहरण दे तो ज्यादा शक्ति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन प्रकट करके फिर खत्म हो जाए और वो शक्ति वास्तव में भगवान की और सब शक्ति जो योग्यांग मिलते हैं वो भगवान की विशाल असीम शक्ति का एक खंड, सिर्फ एक खंड। भक्तों शक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जो सर्वशक्तिमान योगेश्वर है इनके चरण में शरण लेते हैं और जब भक्तों को कोई चिंता नहीं करते कि कौन मुझको रक्षा करेंगे, क्योंकि भक्तों भगवान के साथ प्रतियोगिता नहीं करते हैं। योगियां भगवान से शक्ति मिलती है फिर भगवान जैसे खुद को दिखाते हैं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं जादू करता हूं, मैं दूसरे दूसरे वस्तुओं को सृष्टि करता हूँ। तो वास्तव में ये सब भगवान को द्वेष करना है। और ऐसे लोग तो ऐसी स्थिति प्राप्त करके भी तो इस भौतिक स्थिति में रहना पड़ेगा, लेकिन भक्तों परम सिद्धि मिलती है, क्योंकि भक्तों सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इतना सा कठोर तपस्या नहीं करते, खाली भगवान को प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम कयंगो में भक्त्या प्रयचति तदह भक्ति पाहितम अष्टामी खायतात्मन। भक्तों भगवान को फूल फल जल पत्र इत्यादि अर्पण करते प्रेम से, और वो प्रेम अर्पण करने से भगवान की पूरी शक्ति मिलती है। तो पूरी शक्ति मिलते अर्थात जब जब प्रयोजन हो, जब आवश्यकता हो, तो भगवान की पूरी शक्तियां तैयार है भक्तों की रक्षा करने के लिए। इसलिए भक्तों निश्चिंता रहते हैं। तो देखिए वो अम्बरीश महाराज, तो जब दुर्गा मुनि एक असुर को भेजा अम्बरीश महाराज को बंद करने के लिए, तो अम्बरीश महाराज तो चिंतित नहीं थे। ओ एक असुर आते हो, हरे कृष्णा कैसे हो, निश्चिंत। लेकिन जब सुदर्शन चक्र दुर्गा मुनि के पीछे आया था, तो दुर्गा मुनि इतना बड़ा योगी है, मैं योगी हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, लेकिन इतने सब भय लगा कि अभी मैं नारायण होगा। और भक्तों की चिंता नहीं, अगर नारायण हो तो होते हैं, सबके होते हैं, तो भक्तों के लिए नारायण क्या है, भक्तों के लिए नारायण क्या है, मिलन, भगवान के साथ मिलन। प्रभुपाद एक बार बोले कि अगर हम अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो हमारे लिए भक्तों के लिए मृत्यु किस प्रकार होगा, मृत्यु का एक साधना तो बहुत बहुत भय लगते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं भय से, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं होते, यमदूत का दर्शन नहीं होते, और खाली दर्शन नहीं है, निर्णय है। लेकिन भक्तों का क्या है, भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, जैसे कि नींद होते हैं और जब पुनः जागृत होते हैं तो भगवान के धाम में सो जाते हैं, और जब उठते हैं भगवान के धाम। तो भक्तों की कोई चिंता नहीं है मरण से, क्योंकि जानते हैं कि मैं भगवान के हाथ में हूं, तो भगवान की जो भी इच्छा हो मैं तैयार हूं ग्रहण करना। नारायण फल सर्वे न कुछ विद्यति स्वर्गा पदार नरकेश अभी तो याद दर्शन। ये श्लोक भगवान शिव उनकी पत्नी और उपस्थित ऋषियों को बोले कि नारायण फल अर्थात नारायण के भक्तों, तो सभी अवस्था में स्थिर होते हैं, स्वर्ग और नरक एक ही जैसे मानते हैं, क्यों और अपवार मुक्ति को जब दान दे गए, क्योंकि भक्तों सभी स्थिति में अगर स्वर्ग जाते हैं भक्त, अगर नरक जाते हैं तो स्वर्ग में अगर जाते हैं तो क्या कहते हैं, हरे कृष्ण बोलते, अगर नरक जाते हैं हरे कृष्ण बोलते। और अपवार मुक्ति को कोई दान नहीं देते। तो ये श्लोक शिव जी पार्वती को बताए क्या हुआ। चित्रकेतु महाराज एक परम भक्त थे और एक बार वो इनके विमान पुष्प विमान जो दूसरे दूसरे लोग जाता था, जो एक बार वो विमान ने चित्रकेतु महाराज कैलाश आए शिव जी के निकेतन, निकेतन नहीं है क्योंकि शिव जी का कोई घर नहीं है, लेकिन शिव जी का निवास स्थान कैलाश। तो आप वहां पर चित्रकेतु महाराज देखते थे कि भगवान महादेव बैठ रहे हैं, अनेक अनेक ऋषि मुनिगण गिरे हुए और शिव जी के क्या बोलते खोल में खोल खोल बंगाली में खोल बोलते क्या बोलते खोल खोल पर इनकी पत्नी बैठी हुई। तो हंसते से चित्रकेतु महाराज बोलेंगे क्या धर्म योगी है शिव जी, धर्म योगी विचित्र है कि आपकी पत्नी ऐसे बैठ रहे हैं। तो ऐसा कुछ परिहास मजा कर देखिए जी, पार्वती बहुत गुस्सा हुई और चित्रकेतु महाराज को अभिशाप दिया, तुम मेरी पति को निंदा करते हो, तुम असुर बन जाओ, असुर योनि में जाओ। चित्रकेतु महाराज पर ठीक है आप माता जी है आपकी इच्छा जैसे हो। तो चित्रकेतु महाराज कोई भाई दीदी नहीं लगी, तो पार्वती देवी आश्चर्य लग रही है, मैंने उसको अभी साथ दिया रहा हो तो कुछ नहीं मान ठीक है ठीक। तो ऐसा क्यों लोगों को अभी साथ देते रोकते हैं, दूसरे लोगों को जब अभी साथ देते तो नहीं नहीं ऐसे बोलते हो रोकते रहते हो इच्छित चुके थे मान ठीक है। अब अगर आपकी इच्छा हो तुम माता जी हो मैं पुत्र हूं आपका आदेश मैं मानने वाला हूं। फिर शिव भगवान पार्वती को बल ये नारायण पराशर न कुटस्व विद्युति स्वागाप बाद नरकेश अभी सूर्यादर्शन की नारायण की भक्त तो सभी स्थिति समान जैसे दिखते हैं। तो अगर नरक जल नहीं तो मन चकलक नहीं है, अगर स्वर्ग जाते तो मन चकलक तो सभी स्थिति में भगवान का स्मरण होते हैं। तो ऐसे ही भगवान की परम भक्तों के महान गुण है कि सभी स्थिति में स्थिर होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये भगवान के हाथ में है और भगवान कृष्ण नारायण मेरा परम बंधु है, पूरा विश्वास है कृष्ण में, इसलिए सभी स्थिति में विचलित नहीं होते। जानते हैं कि बहुत बहुत तकलीफ में भी ये भगवान के हाथ में है, तकलीफ में तो भक्तों जानते हैं कि ये भगवान की दया है, भगवान मुझको इतने सा तकलीफ देते हैं जिससे कि मैं समझ सकते हैं कि वे ही मेरा एक ही शरण है। अनादिकाल से मैं प्रयास करता हूं इस भौतिक जगत में सुखी हूं, तो आदि भगवान मुझको इतना सा तकलीफ देते हैं मुझको शिक्षा देने के लिए कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं और वे ही एक ही शरण है, इसलिए मेरा कर्तव्य है अनन्य शरण हो, केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण रहूं। तो ऐसे ही परम सिद्धि नारायण की भक्ति करना, और वो जैव धर्म है, जीव का मूल धर्म है, वो काम ज्ञान योग और सब कुछ जो है वो जीव का धर्म नहीं, जीव का धर्म है भगवान की सेवा में सदैव रहना। तो इसलिए ही यद्यपि दूसरे दूसरे धार्मिक संस्थान दूसरे दूसरे मत प्रचार करते हैं और सब बोलते हैं कि तो हमारे मत परम मत है, लेकिन यदि हम शास्त्र विश्लेषण करते हैं तो फिर निष्कर्ष निकलेंगे कि परम सिद्धि है नारायण की भक्ति करना, जिससे अंतिम समय नारायण का स्मरण करना और इसका फल से भगवान के पास जाना। तो फिर एक प्रश्न हो सकते हैं कि अगर भक्तों ऐसे भक्ति करते पूरा जीवन में, लेकिन मृत्यु काल में मृत्यु काल भयानक है और पूरा सिस्टम पूरा शारीरिक क्लेश होते हैं, तो अगर भक्तों बाई चांस भगवान का स्मरण नहीं करते तो इनकी गति किस प्रकार होती है? तो वास्तव में समान भक्तों बहुत तकलीफ में भी है, बहुत तकलीफ में होने के बावजूद तो भगवान का स्मरण करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो अगर भक्तों मृत्यु का समय भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, भगवान भक्तों को स्मरण करते हैं। नहीं कल्याण नहीं कल्याण नहीं कश्चित दुर्गति कार्य। अर्जुन का प्रश्न था गीता में कि अगर कोई योग करते हैं आध्यात्मिक साधना करते हैं, और इस प्रश्न से ही हम समझ सकते हैं और विशेषकर भक्तों भक्ति करते हैं, तो अगर भक्तों भक्ति करते हैं लेकिन एक जीवन में पूरी सिद्धि पूरी प्रेम भक्ति नहीं मिलते हैं तो भक्तों का क्या लाभ होगा? उत्तर में भगवान कृष्ण बोले कि जो कल्याण रास्ते में है ऐसे व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होगी। तो भक्ति करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है, और यदि इस जीवन में हम परम सिद्धि इतना उच्च स्तर तक पहुंच नहीं जाते हैं फिर भी कोई नुकसान नहीं होते, क्योंकि भक्तों भगवान के हाथ में है, और अगर इस जीवन में हम पूरी प्रेम भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान ये व्यस्त करेंगे, जिससे हम अगले जीवन में ऐसा जन्म मिलेंगे शुची नाम श्रीमतम के ये योग वर्ष गुजरने से, जिससे हम फिर दो बार भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति ही सभी आध्यात्मिक पंथ में श्रेष्ठ है। तो ये परम शास्त्र श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, और एक ही सिद्धांत है भगवद गीता में, और वास्तव में सभी वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत है। लेकिन शास्त्र में दूसरे दूसरे स्थल में दूसरा अनुमोदन है। योग करो, ज्ञान करो, काम करो, लेकिन वास्तव में काम, ज्ञान और योग वैदिक शास्त्रों का सारमान नहीं है। सारमान ये है नारायण की भक्ति। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। क्या आपने बताया अपवर्ग मतलब मुक्ति नहीं चाहते भक्तों? मुक्ति नहीं चाहते अपवर्ग मतलब मुक्ति नहीं चाहते अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब मुक्ति, मुक्ति का दूसरा नाम अपवर्ग। अपवर्ग मतलब अपवर्ग क्या है? वो अपवर्ग है। ये अपवर्ग का मतलब परिश्रम, पेना, परिश्रम करने से पेन मुंह से आते व्यक्त है, सब कुछ बेकार है भौतिक जगत में। भीति डर और मरण। तो ये पंच पंचों में पूरा भौतिक, पूरी भौतिक स्थिति का वर्णन है। तो अपवर्ग का मतलब परिश्रम, भीति और मृत्यु से मुक्त होना, मुक्ति का दूसरा नाम है अपवर्ग। साधारण शब्द है शास्त्र में अपवर्ग। वो प्रश्न क्या था? वो क्या प्रश्न था? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।